حضرات سورہ یونس سماعت فرمائیے، یہ سورت مکی ہے، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کو یونس اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا زمان نزول آیت نمبر 40 اور 94 اور 95 کے علاوہ پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ عقید توحید، وحی، بعث بعد الموت، کفار مکہ کا کفر عناد اور ان قضایا سے متعلق ان کے ذہنوں میں موجود شبہات کا ازالہ، یہی وہ مرکزی مضامین ہیں جن کے گرد پوری سورت گھوم رہی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے؟ تو کافروں نے کہہ دیا کہ یہ صاف ساحر ہے، یعنی جادوگر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ بے شک تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ ان صفات والا تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور المناک عذاب ہوگا، یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ واللہ وہی تو ہے جس نے سورت کو دیا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ صرف حقیقی غایت کے لیے پیدا کی ہیں، وہ اپنی نشانیاں ان کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو کچھ علم رکھتے ہیں۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ یقینا رات اور دن کی تبدیلی میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی متقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالله

کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان پوری عمر گزاری ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ابتداءً لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرتے ہیں، میرے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ جلد تمہاری چالوں کا جواب دے گا، یقیناً ہمارے رسول انہیں لکھتے جاتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. واللہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک دم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گھیرے میں آ گئے, تو اس وقت عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے. فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اے لوگو, تمہاری بغاوت کا وبال تمہی پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو, پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی, حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیلاً بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دکھلا دیتا ہے. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی, ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت, یہی لوگ جنتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں، یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں علیحدہ کر دیں گے، تو ان کے شریک انہیں کہیں گے کہ تم ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو وہ افترا پردازیاں کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر پوچھئے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب، پھر حق کے سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے، پھر تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس طرح آپ کے رب کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ میرے حبیب آپ پوچھئے، تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ آپ فرما دیجئے، اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی پھر دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کیسے بہکائے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ تبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آپ پوچھئے، تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی حق کی رہنمائی کرتا ہے، بھلا یہ شخص جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے راہ بتلائی جائے پھر تمہیں کیا ہے یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور در حقیقت ان کی اکثریت ظن یعنی گمان کی پیروی کر رہی ہے حالانکہ ظن حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی قرآن بنا ڈالا کہہ دیں تم بھی ایسی ہی کوئی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے حالانکہ ابھی تک اس کا انجام سامنے آیا ہی نہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں لاتے اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیں میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور انہی میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے ہی نہ ہو إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساعت ہی رہے ہوں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہ خسارے میں رہے اور ہدایت نہ پا سکے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھلائیں یا پہلے آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹنا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اسی طرح یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ دھمکی آخر کب پوری ہوگی. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک مدت مہلت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اسی طرح وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ واقعی سچ ہے؟ میرے نبی آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم روک نہیں سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور جس نے ظلم کیا وہ اگر روئے زمین کی دولت بھی فدیے میں دے سکے گا دے ڈالے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، ان کا فیصلہ پورے انصاف سے ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. سن لو، بے شک جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. سن لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کردہ ہے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں تم خود ہی کسی کو حرام کر لیتے ہو اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی؟ یہ تم اللہ پر افترا کرتے ہو. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا اكبر الا في كتاب مبين. اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو. زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے رب سے چھپی ہو، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اے نبی کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن الفور. سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض دن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. واللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کر سکو. اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. وہ پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون. ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں. پھر انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. میرے حبیب انہیں نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا گرا گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. تم اور تمہارے شریک ایک ضابطے پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے مخفی نہ رہے. پھر جو میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. تو دیکھ لو کہ جو گرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے، ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى نے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے سحر کہنے لگے، کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہاری بات ماننے والے ہی نہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر ساحر کو میرے پاس حاضر کرو. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. پھر جب سب ساحر یعنی جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ سحر ہے، اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا، اللہ فسادیوں کے کام کو سمارا نہیں کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون زمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تخت مشق نہ بنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. چنانچہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر منتخب کریں اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر صلاح یعنی نماز قائم کریں اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو. وقال موسیٰ ربنا انك آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى العذاب. اور موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں. ہمارے رب ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اللہ تعالی نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ اسرائیل وانا من المسلمین. اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کا فرما بردار ہوں. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اللہ تعالی نے فرمایا، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. آج تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. پھر اگر آپ کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور نہ ان لوگوں میں سے بنے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. خواہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے حتیٰ کہ وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پھر قوم یونس کے سوا کوئی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت متاع حیات سے فائدہ اٹھانے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہ انہیں کیا فائدہ دے سکتی؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر ہم رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے. قل یا ایہا الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی کبھی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اسی طرح آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریے جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین. اور آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.